Ona, köşke gir, denildi. Köşkü görünce zeminini derin bir su sandı ve eteğini çekti. Süleyman, bu billurdan yapılmış, şeffaf bir zemindir, dedi. Belkıs dedi ki, ey Rabbim, gerçekten ben nefsime zulmettim. Süleyman'la beraber onun maiyetinde alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum.